تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، طیبہ کو جان والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کو جان والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کے، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، روزے کے سامنے یہ دعائیں مانگتا ہوں، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا ہوں، میری جان نکل تو جائے، میری جان نکل تو جائے، یہ سماں بدل نہ جائے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، لو چلا ہوں میں لہد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں لہد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو جائے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، وہی غمگسار میرا وہ ظہور یار تیرا، وہی غمگسار میرا وہ ظہور یار تیرا، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے.